Geceleri rüyanda görüyorsun bunu. Uyuyamıyorsun. Her gece rüyanda onu vakit geçiriyorsun. İnsanlar seni tembellikten ümit olmuşlar. Sen sabaha kadar Leyla ile vakit geçirmek için ümidini anlatamıyorsun insanlara. Ruhum hala ismini heceler ve geriye de dönemez. Bilirim gidenler geri dönmez bu dünyada. İkiye verilen sözler tamamlanır mı diğer dünyada? Ruhumda acı var ve ciğerlerimde bir sızı. Uyuyakalıyorum yine geceleri sızıp. Belki de giderim buradan bunlardan bakıp. Gülümsemek isterdim gözlerine bakıp. Ama sen olmadın hiç bana yakın. Bilmiyorum birleştirir mi dünya iki yakamı. Bilmiyorum nasıl sevebilir kalp. Canını bu denli yakın. Biliyorum geri dönemez. Biliyorum beni sevemez. Bir çaresi yok biliyorum ama seni bekliyorum burada. Belki de giderim bu dünyadan bakmadan ardıma. Kapatmak istiyorum gözlerimi dünyaya. İnan ki huzur kalmadı iki yakamda. Hala gülebiliyor beni yakanlar. Ve hala düşmedi hüzün benim yakamda. Gözlerim hep kanlı, şarkılarım efkarlı. Şu kansız dünyada söylesene gerek var mı? Bilirsin hayallerimde sen vardın. Birazcık seviyorum desem bile kârdı. Gerekirse üstünü ben tamamlardım. Ama sen izin vermedin buna hep kaçtın. Herkesin bir yükü var bu dünyada. Benim yüküm hayallerim yüklenmişler sırtıma. Biliyorum geri dönemez. Biliyorum beni sevemez. Bir çaresi yok biliyorum ama seni bekliyorum burada. Belki de giderim bu dünyadan bakmadan ardıma. Uyandım dün gece, etrafıma baktım. Geçmişe dalıp yine sigaramı yaktım. Zamanla geçer dedim ama geçmedi zamanla. Aksine daha çok artık gün geçtikçe ağrılar. Gözlerim neden hep yorgunlar bilmiyorum. Sadece yaşadığım bu hayatımı sorguluyorum. Belki de bir gün bunu bulurum ve bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman içimde emin olamıyorum. Geçer mi söylesene, geçer mi bu acılar? Sevgim bir an çardı, saplandı tam sırtıma. Sonradan vardım aslında bunun farkına. Söylesene yaşamın ölümden ne farkı var?